Fabricanții din Bremen. Dramatizare după frații Grimm de Boris Petrov. Muzica Alexandru Vladigherov. Regia artistică Cornel Podea. S-a și făcut dimineața? Da, cât o fi ceas? Ah, i-a abia trecut de miezul nostru. Dar nu mai ai somn, orătania furisită. Te-a găsit cântatul la miezul nopții. Dacă tu nu dormi, nu mă lași nici pe mine? Cucu! Că de ți-ar plisco la furisit să scadă. Nu ești bun decât să faci tărăboi. Ești atât de bătrân că dacă te arunc în oală, stric un car de lemne ca să te fier. Dar tu ai nebunit de-a binelea. Taci odată, că de mâine dimineață te fac supă, chiar de-ar fi să tai o pădure întreagă pentru foc. Așa, pintenat bătrân, acum pot să dorm liniștit. Ia uite a furisitul cum mă scoală din somn. Ce vrei? Vrei în casă, cotoșmane? În hambar! Acolo e locul tău. Știu, ai îmbătrânit și ți-ai pierdut agerimea. Au, nici cu vederea nu stai prea strălucit. Da? Miorlă-i cât vrei. Nu mai pup tu loc în spatele cuptorului. Sacii sunt găuriți de șoareci și tu nu faci altceva decât să torci și să moță-i. Na? M-am săturat de promisiuni. Lasă-mă să mă odihnesc în tihnă. Ah, miorlau blestemat. Mâine dimineața am să pun mâna pe tine. Te nec în râu și în locul tău. Am să-mi cumpăr o cursă de șoareci. Du-te învârtindu-te, că mi-ai stricat bunătate de somn. Mai taci odată, potai! Mas! Ce zbor de-i bătrân? Urla pustiu, Doamne ferești! M-a tripat în noapte, dar când e vorba de vânătoare, nu ești în stare să prinzi nicio rață împușcată! Când simți praful de pușcă, te apucă strănutatul! Am să chem hingherii să te ia vedea tașculatul în jurul gâtului! Ei, lasă, javre, că acum și-apar zorile și am să-ți atârn o tilichea de coadă! Mi-a stricat cele mai dulci clipe de somn. M-am săturat să te văd în curtea morii mele. N-am nevoie de un măgar bătrân și cu urechile căpăuge. Lasă că în curând o să te învăț eu minte și o să urle așa cum trebuie. Hai, mișcă! Am să te văd la tâmp. Da, și o să facă tobe din pielea ta. Auzi tu? Tobe! Hai! Așa va să zică. Asta e recunoștința. Așa sunt oamenii. Muncește-te, omoară-te și în loc de spice bice. Am cărat un munte de sat și acum vrea să facă tobe din pielea mea. Dar se înșală amarnic. N-am să mă las pe mâinile ei. Voi fugi și asta chiar acum, în această clipă. La drum! Să plec, să plec, Să plec, să plec la drum. Adio, vei dreptate. Spre fericire eu voi face acum galop de sănătate. Mă v-am bătat de-acum al florilor parfum și câte păsărele. La drum, la drum, înainte plec la drum, acum. Am tot cărat la saci, m-a doborât povara, dar jur pe mii de draci că plec și las și moara. Drum, la drum, înainte plec la drum, schimbat va fi destinul. Stăpâna mea va regreta de-acum că și-a gonit asinul. Spre glorie pornesc când macii înfloresc și dulce coscaieții. Cântând, dansând, înainte plec la drum, cântând. Să-mi trag puțin sufletul. Ce plăcută e răcoarea pădurii. N-aș fi cunoscut-o niciodată dacă rămâneam să car o viață întreagă saci și pietre de moară. Dar oare cu ce am greșit când mi-am părăsit moara mea natală? Nu, hotărât nu. Ce? N-am auzit eu cu aceste urechi lungi că vrea să mă vândă la târg pentru piele de tobe? M-am odihnit destul. Dar încotro s-o apuc. Am găsit. Am să mă fac muzicant. Da, uite, voce am. Da, dar ce am făcut eu cu talentul meu? Nimic, dar o să-mi repar greșeala. Am să devin muzicant în Bremen, orașul care nu este departe de aici. De fapt, muzica este foarte apropiată de inima mea. Uite, simt că am să compun ceva. Premire sol, sol, fa, re, mi, re, fa. Premire sol, sol, fa, re, mi, re, fa. Măcar la cârciumă să ajung solist, măcar să fiu de nu mă fac artist. Hai, fa, hai, repete la drum, plec chiar acum. Ha. La, la, la, la, la, la, ha. Trag în arpegii, trag și-n solfegii, egii. Am talent cu carul, vă spun eu măgarul. Ah, ce cântec minunat și ce repede l-am compus. Vai, dar ce glorie mă așteaptă. Dar ce-i asta? Parcă aud ceva. O, frica are urechi mari, dar nici ale mele nu sunt mici. Habar n-am de ce lată. Încetează, ce te-a apucat? Nu vezi că în fața ta se află un patruped ca și tine? Oh, ce bine-mi pare că te-am întâlnit. Fii atât de bun și dezleagă-mi tinigeaua ta. Oh, mă doare coada de nu mai pot. Ușor, așa, gata. Mulțumesc. Dă-mi voie să mă recomand. Hero, un câine foarte prietenos. Încântat de cunoștință. Marco Măgarul, specialist în morărit. Dar ce cauți tu aici? E o poveste neplăcută cu un sfârșit dureros, dar ce pot să fac? Sunt un câine sărman, străin și singur. Stăpânul meu nu înțelege că eu nu mai suport vânătoarea, nu mai suport praful de pușcă și zgomotul gloanțelor pe lângă urechi. Piu, piu, piu, piu. Da, asta nu se poate explica prin cuvinte. Praf de pușcă nu pot să suport, praf. Nu mai vreau să aud mereu aport, praf. Iepurași căprioare, căituiam la vânătoare și mă mir. Cum eram atât de crud eu oare? Vreau să stau într-un hamac, să aud rațele pe lacmac, căprioare să admir. A stăpânul meu, minte neroadă, mi-a legat-o tinichea de coadă. Vrea să mă arunce în stradă, la hingeri închis în ladă, nu suport. Viața asta n-am face nici mă port. E un mândru vânător numit cel iute de picior, să ajunge resul tuturor. Da, ia, am și fugit în pădure. Eu, dita mai câinele de vânătoare, să fug cu tinicheaua de coadă, e rușin os. Oh, dar ce soartă tristă. Și încă cumplită, după atâți ani de ostenală, cine păzește casa? Hero! Cine se duce la vânătoare? Hero! De când te-am întâlnit, parcă și tristețile mele au devenit mai ușoare. Și eu am fugit de acasă, chiar dacă am alte motive. Care? Dar m-am gândit, și în sfârșit mi-a venit o idee. Ea ne va salva. N-am nevoie de niciun fel de idee. Mă voi trânti aici sub acest copac, scorbur os și plet os, și am să mâr ăsta, am să mor. Ei, hai mai încetează cu făicăreala și vino-ți în fire. Ți-am spus că am o idee. Ce idee? Ne vom face... Ce? Nu înțelegi? Păi ce să înțeleg? Tot nu înțelegi? Măgari! Nu, ne vom face muzicanți. Și vom cânta în orașul Bremen, care nu este departe de aici. Noi doi muzicanți? Lasă-mă să mor. De ce? De râs. Auzi la el, muzicant, băi. Eu n-am lătrat niciodată muzical. N-ai lătrat. Dar la tobă te pricepi? Toată viața mea am visat numai tobă. De la vis la realitate. Ei, uite, trebuie să încerci. Numai cine n-a vrut, nu s-a făcut muzica. Crezi că am putea să te... Vai, ce bine că ne-am întâlnit. Hero, tu ai auzit ceva? Parcă, da. Nu sunt sigur. Ție pot să spun, prietene, că bătrânețea mi-a cam atrofiat simțurile. Da. Cel mai bine ar fi, să ne ascundem în tufiș. Da, hai, tufiș. Nu plecați, arman confrați. Și eu fug de soarta mea tristă și grea. Nu mai e loc pe pământ, nici măcar pentru un cocoș bătrân. Mi-e frică. Sunt disperat. Sunt distrus. Nu mai băzâi atâta. Ai tulburat până și un măgar pensionar. Da, și eu mă simt mușcat. Ăsta am mișcat. Dar cine ești? Cocoșul Galus. Mi se spune Pintenatul. Marco, măgarul. Mi se spune Urechea. Atul. Hero. Mi se spune Dulău, dar nu sunt rău. Sunt foarte îndurerat, profund și pe veci. Suferința mea e mult mai mare. Amenințarea la mine e concretă. Toate generațiile din neamul meu galinaceu au sfârșit pe lamă de cuțit. Dar e grea soarta noastră. Da, e grea. E cumplită. Și când te gândești ce vise mi-am făcut despre bătrânețile mele, mă gândeam cam să mă plimb peste tot, înconjurat de cocoșei și puicuțe. Visam cam să cânt cocoeco când vreau. Și mai ales cum vreau. Cam să ciugulesc. Visam cam să ciugulesc aici colo câte o boabă. Dar mai ales cam să cuget. Vă dați seama cât a văzut un cocoș într-o viață? Am sperat că stăpânii vor deveni mai omenoși, dar m-am înșelat. Vorbește atât de frumos că îmi vine să plâng. Galus, nu știu ce vei face tu, dar eu nu mă las. Este împotriva caracterului meu. Nu cred că încăpățânarea o să-ți folosească la ceva. Te rog, nu mă insulta. Aici nu e vorba de încăpățânare, ci de creier. Ce? De gândire. Ai vreo idee? N-am, dar nu mă las. Pentru mine nu văd nicio scăpare. Dar povestește odată ce s-a întâmplat. Mai pe scurt sau detaliat? Important e să fie palpitant. Ce poate fi mai palpitant? Așa. Oaspeții au venit la cină. Și? Stăpânul meu a scos cuțitul. Și i-a omorât? Asta e bună. Cuțitul era pentru mine. Și? Păi, de groază? Am luat-o la fugă, am zburat. Și? Și? Și dacă e pe urmele mele cu cuțitul, mor de frică. Păi, dacă ești așa de fricos, atunci hai cu noi. Păi, ce să fac eu cu voi, doi amărâți? Noi amărâți? Noi am devenit muzicanți. E, și ce-i cu asta? Dacă vii cu noi, vei deveni și tu muzicant. Nu mai cânt ca altă dată. Dar nici nu e nevoie. Așa chipești cum ești, n-ai nevoie de voce. O să cânți muzică mai ușoară. Cu vocea mea pierdută? Dacă nu ești chiar afon, o să cânți la microfon. Ia stați! Și dacă plec cu voi departe și devin muzicant renumit, o să scap de cuțit? Bineînțeles! Păi atunci, dragii mei confrați, decât să-mi pierd viața, mai bine când la microfon, nu? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, cucurigu de microfon, cucurigu de microfon! Sunt de acord! Sunt de acord! Ce orchestră minunată o să fim! Și ne așteaptă, ce glorie, ce libertate! Și încă de trei ori, ho! La drum! Hip, hip, ura! Înainte vom pleca, prins de țin la radio. Vom fi celebri la grupa muzicală, vom fi vestitul trio. Noi trei vom fi soliștii, acoco urechiștii, mă zeacă vin artiștii. Pe drum de la trenare pornim acum, pornim. E spun că sunt afon, voi fi chiar trompetistul. Eu cânt la saxofon, eu voi fi bateristul. Orchestră de talent, noi vom cânta cu brio. Concert după concert, noi trei vestim cu brio. Pe veci, cu muzica pe veci, în sunete celeste. Rămân frății, noi trei și vom fi deci, cea mai dintre orchestre. Noi trei vom fi soliștii, am tocat urechiștii, vă zeacă vin artiștii. Pe drum de noapte, noi pornim acum, cântând. Da. Marco, acolo în tufiș a sclipit ceva ca o lamă de cuțit. Unde? Acolo în tufiș e ca o lamă de cuțit și mor de frică. Hero, du-te tu și vezi ce e. Eu nici nu mă gândesc să mă mușc, să mă mișc de aici. Un câine fără simț olfactiv nu poate fi un bun detectiv. Atunci nu ești bun de nimic. Eu? Află! Că mă jignești. Mă duc. Dar inima mea a ajuns la coadă. Acolo e un monstru nepământean. Vrei să spui extraterestru? Păi e tot una. Nu te cred. Marco. Da. Marco? Extraterestri Mănâncă supă? Habar n-am. Nu te contrazic, nu te contrazic. Bine, atunci ia-o înainte. Înainte, dar după voi. Salut! Salut! Deci tu erai, nu un cuțit. Mie-mi au lucit ochii. Ce mult mă bucur că v-am întâlnit. Eu sunt Alphonse Motanul, cocoșul Gans. Mi se spune pintenat. Hero, Alphonse. Îmi par un dulău, dar nu sunt rău. Eu sunt Marco Măgarul. Alphonse. Și mie mi se spune urechea. Încântat, încântat. Mi se spune Motanul de pe acoperiș. Ce cautai în tufiș? Viața mea se află la o răspântie. Da? Da. Și cine te-a adus, ca să zic așa, în situația asta? Stăpânul meu. Înțeleg. Încă o soartă tristă ca a noastră. Și ce ai de gând să faci? Nu m-am hotărât încă. Nu te mai chinui să îi hotărâi. Vino cu noi. Uite, da, noi trei am format-o. Ce? Nu înțelegi? Nu înțelegi. Tot nu înțelegi? Nu înțelege. Noi trei am format o orgă. O orchestră. Ne așteaptă libertatea. Gloria. Și pe mine microfonul. Da? Și unde va cânta orchestra asta voastră, mă rog? În Bremen, orașul cel mai apropiat. Nu vreau, nu pot, nu știu. Hai, nu, știm că te pricepi la muzică. Mai ales la o mică serenadă de noapte. Dacă aș fi pornit în tinerețe în lumea largă, aș fi devenit un mare muzicant, poate un virtuos. Dar acum ce crudă-i soarta. După atâția ani de întrecere cu șoarecii, timp în care și mustățile mi-au albit, stăpânul meu a luat hotărârea să mă nece. Și când mă gândesc cum cântam în nopțile de martie, mi-au mirosit viața. Cine își mai aduce aminte de salturile mele pe trei țigle? Nimeni. Eram la un pas de consacrare, iar acum sunt amenințat cu moartea. Asta e scandal. Ce păcat! A trăit un cocoșmar! Ce păcat! Într-adevăr, mare păcat. Numai în domeniul muzicii cât m-aș fi putut realiza. Când îmi amintesc de creația mea, serenada lunii pentru Motan și orchestră de mâțe, îmi dau lacrimile. Nici acum nu e târziu să devii mare și vestit. Da? Hai, vino cu noi! Vino cu noi! Da? Cine poate rămâne nesimțitor la atâtea rugăminți? Numai un suflet de piatră. Ori nu e cazul meu. Bine, vin cu voi! Și de trei ori? Ho! Marco, voi cam încurcați ritualurile. Trebuie să-l primim în orchestră oficial. Să dea o probă. Da. Primo, să vedem ce poate. Secundo, să vedem dacă poate. Și terțio, poate că poate. Are dreptate? Da. Bine, maestre Hero. Da, vă rog, să facem un juriu în jurul meu. Drăguță? Așa, poți începe. Stăpânul meu, și-am aflat dintr-o singură sursă că în râu azi mă va înneca șoareci. Vor dansa la moartea mea. Am ochii plini de lacrimi sau oare am impresia? Eu sunt compleșit de emoții. Eu chiar am plâns. Îmi vine să urlu de tristețe. Să fie primit în orchestră. Să fie primit. Da, să fie primit oficial. Mai merge cu voi pentru totdeauna, la bine și la greu. Quartetul pe destul, cântec maestru, va face concerte, numai succese certe. Cu rocuri, tangouri și valsuri și show-uri, noi patru facem show-uri. Spre patru țări, pornim la drum, cântem. Hai să ne tragem puțin suflet. Mi-ai luat vorba din gură. Și eu am obosit. Uite, s-a lăsat și întuneric. Era tocmai timpul să stau puțin cocoțat. Dragii mei, în timp ce mergeam și cântam, eu mă gândeam. Și la ce te gândeai tu atâta, mă rog? Că niciodată și pentru nimic în lume să nu ne despărțim. De acord. Când suntem toți patru, suntem nu numai o orchestră, ci suntem o forță. Cine știe? Cine știe cu ce este plină pădurea? Copaci. Asta știu eu. Dar ce se ascunde în ea? Galus, ce mi-au cu urechile? Ești puțin cu curigu. Iar încep cu temerile tale. Pădure ca orice pădure, noaptea ca toate nopțile. Na, și totuși pădurea e plină de surprize și de mistere. Mistere? Da. Să știi că nu fac deloc misterele pădurii. Și mie misterele pădurii îmi sunt ostile. Prefer locurile lumini oase și prieteni oase. Hai, gata, liniștiți-vă. Ne vom gândi, vom cuget și vom hotărâ. Ne așteaptă un drum lung. Eu, uite, mă culc aici și precis că în noaptea asta voi inventa ceva. Vai, să visez caieți. Iar eu în noaptea asta precis că am să mor de frică. Sunt atât de somnoros că l-am să mai visez nimic. Considerați-mă deja. Mi-au căzut ploapele de somn. Noapte bună. Ce vă pasă vouă? Dormiți, sfărăiți. Iar eu în noaptea asta am să mor de frică. Hero! Marco! Ce vrei? Marco, din câte știu eu, vulpile nu mănâncă măgar, nu-i așa? Așa e, nu mănâncă măgar, mănâncă cocoși pintenat. Mai încet, mai încet să nu te audă. Mai bine dormi acolo. Cucucu! Sculara! Alarmă! În popolare încerc cu copitele înainte! Cine atacă, de unde atacă și de ce atacă? Stați puțin că nu există niciun dușman. Ce? Alarmă falsă? Mi-ai stricat somnul. Uite și eu visam scaieți înfloriți. Uitați-vă acolo. Unde? Licarește o lumină. Da. Atunci n-a fost alarma falsă. Ce? Să ne îndreptăm spre lumină. Acum noaptea, ochii mei văd la 3 km întuneric. Da, și nu uitați că suntem toți patru împreună. Hai să mergem. Poate e un han la margine de drum. Și găsim ceva gust. Înainte, după mine, spre lumină! Picioarele. Da, uite că am ajuns. Gata, Bliscu? Dacă ăsta nu e un han. Da, e han, e han, da. Han, han! Dar nu dați buzna. Eu zic să fim mai prudenți. Galus, ia, zboară tu până la fereastră și vezi ce-i înăuntru. Da, da, lumina e sus, la cucuricul. N-am vlagă să mă cocoț până acolo. Marco, ai vreo idee? Da, să facem o piramidă. Uite, ce grozavă idee. Da, de unde știi tu de piramidă? Noi măgari o știm din moș strămoș. Ce v-ați fi făcut voi fără înțelepciunea? Hero, urcă-te pe spatele meu. Așa. Acum, Alfons, bagă-ți ghearele în teacă și sări drept în spatele lui Hero. Bun, Galus, acum suie-te tu în capul lui Alfons. Nu, eu nu mă sui. Eu mă cocot. Mă rog, nu contează metoda, dar ai grijă să nu ne zgârii cu pintenii. Ați ajuns? Ai ajuns? Acum spune-ne ce vezi. Țineți-mă bine să nu leșim de frică. Am să deschid fereastra. Să auziți și voi ce văd eu. Furăm de vrem penița din stilou, natura moartă din tablou. Și dacă porți un diamant curat, jurăm că n-ai să simți când ți-l am luat. Jefuim orice întâlnim și cinstim, apoi împărtim, fiindcă nu dăm voie nimănui să ia singur partea leului. De frică noi n-avem habar, suntem născuți tâlhar cu har. Iar dacă n-avem ce să-ți mai furăm, noi fără umbră te lăsăm. Hai să închinăm și ultimul pahar. Facem inventar. Ce-i să fac? Am zis inventar. Dar de ce? Ești cel mai tâlhar. Păi toți draci nu vreau inventar. Să mizăm pe cinstea de tâlhar. Noi nu grijăm, nu le înșelăm. Suntem nepădați, nu luăm de la frați. Hoțul nu fură pe hoț. E de viza. Mai toarnele, Hancișă. Așa lovitură n-a mai dat de mult. Goliat! Da. Goliat, adu traistra și răstoarnă aici pe masă. Da, hai să te văd. Ce bogăție, șeful. Șeful, ești mama mare. Merita să-i auziți cum strigăm. Ne-au prădat, săriți, hoții! Și tot pomeneau ceva de niște animale. Ce? Noi animale? Ce animale, mă? Ce animale? Nu înțeleg. Păi nici eu n-am înțeles prea bine. Când vă acopeream retragerea, am auzit așa, că dacă ar fi fost câinele acasă, ne-ar fi lătrat. Altul zicea că măgarul lui ne-ar fi dat niște copite să-l pomenim. Al treilea zicea că motanul lui ne-ar fi mirosit Și ultimul pomenea de un cocoș care ar fi dat alarma. În sfârșit, bazaconi. Hai, mai bine să împărțim, șef. Hai. Da, împărțim cinstiți. Moțește. Da. Deci, una mie, una ție, una mie, una ție, una mie, una mie. Șeful, stai așa. Ce? Păi văd că la una mie sunteți doi. Ia-o de la capăt. Șeful, dar unde-i Didi? Unde-i Didi? Care e Didi? Că n-am fost decât noi trei. Păi Didi e diamantul. Păi trai, stai goală, Goliat. Da, e goală. Șeful, unde-i ascuns diamantul? Ascultă, Goliat. Întotdeauna am strici cheful în prezența hangiței, care e o cucoană. Păi dacă ea e cucu, dacă ea e cucu cu coană, eu sunt coco, un conte. Ești un monstru. Lasă-i în pace pe nemernici ăștia. Fio doamnă. Dar ne strică petrecerea. Șeful, nu face pe distratul. Unde-i diamantul? Păi știi ce, noi nu suntem niște tâlhaha, la unde-i Didi, unde-i diamantul? Șeful, îți mai repet o dată, diamantul. Despre ce diamant e vorba și de ce strici această seară plăcută și ce vorbe rostiți în prezența acestei doamne nedemne de niște tâlhari cinstiți? Pur și simplu nu ne-am înțeles. De ce n-am înțeles? Ia spuneți-mi, cine ne adăpostește de frig și ger? Hanu! Cine ne dă de mâncare și băutură? Angița! Cine ne ascunde în vremuri grele? Hangița! Și ce-i cu asta? Diamantul l-am rezervat spre a-l oferi în dar hangiței, stăpâna acestei case. Ce dar fantastic! Da, e fafa, dăm voie să-l pipăi. Ce mare! Ia la mă că-ți dau una de o să te bâlbâi până la pensie! Dar ce, ce fufu, nu noi l-am furat? Șeful, dar nu-i cinstit! Ce bărbați viteși și vă certați ca niște copii pentru jucării! Păstrează-l, stăpâna! Mersi! Mai dau un rând. Să continuăm petrecerea. Haci, hangiță, noi hoții frați de gasul tău, vrem să fim curați. Așa, cu toate că m-ați deșelat, mi-a venit o idee. Ce idee? Spune repede că și mie mi-e greu cu ăștia doi în spate. Vom năvăli în Hanu. Noi? Da, noi. Păi ce vă mirați așa? Ia spune, Galus, care e arma ta cea mai puternică? Păi care să fie? Pliscu! Și-a ta, Alfons? Au rămas ghearele foarte ascuțite. Și eu am niște colți împotriva lor. Dar vă dați seama, dragii mei, câte puternici vom fi uniți într-o singură forță pe patru copite. Un rânjet deasupra unor urechi clăbăuge. Sus, niște ochi lucitori și în creastă fâlfâi de ani. Ăsta da, monstru nepământean, dintr-un măgar, un dulău, da? Un cocoș și un motan. Mă, dul, co, Cotan. E grozav, Madul Cotan. Iar numele ăsta îl vom păstra și când vom fi orchestră faimoasă. Să ajungem până acolo. Să trecem la acțiune. Da. Ce fac? Închid fereastra? Nu, las-o deschisă. Când vom da năvală pe ușă, curentul va stinge lumânările, iar ochii mei vor sclipi în întuneric. Madul Cotan, ascultă comanda la mine. La atac, plinte! Ce ne face șeful? Să fugim! Să fugim! Să fugim! Să ne vindem scump! Am vins! I-am gonit! O, ce coala între picioare! Ticăloșii! Arma noastră e frăția, bravo Marco! Și Calus, Cădavero! Și am fost noi, am alungat frăția, patru forțe! Reunite, vestite, dragii mei, n-ați vrea să fiți totuși atât de drăguți să vă bucurați de victorie fiecare pe picioarele lui? Iartă-ne! Da, am uitat să coborăm! Am uitat, hai! Simt după miros că aici e mâncare de prisos și pentru un grup mai numeros. Ce de cârnați mi-au rămas! Câte firmitori pentru o viață întreagă! Ia stați, ia te uită, ăsta este sfreșnicul stăpânii mele. Uite și colierele. Am găsit colecția de pipe din Abanos a stăpânului meu, au furat-o. Praf de pușcă nu pot să suport, praf, nici comanda Hero fa port, praf. Dar un câine, să se știe, nu suportă o hoție și e clar voi mri orice tâlhar. Îl anunț și pe stăpân că-am găsit pipele-i spun și cred că va fi mult mai bun. Re, mi, re, sol, sol, fa, re, mi, re, fa. Și eu, stăpâna, mi-o voi anunța că de la hoț eu astăzi am salvat tot ce-au furat. Ha. Tricoliere și un sfârșit mare, mare. Asta este clipa în care cu plecu, cu mândrie vestesc cu curicu, curicu, că cei patru măreți un câine credincios, chiar dacă stăpânul meu a fost neomenos, am să-i duc pipele de Abanos. Da, și eu, fără nicio întârziere, îi duc stăpânei sfeșnicul și cele trei coliere. Și dacă se întorc tâlharii și mă fac supă? Tu și Alfons vă urcați pe grindă și trageți un pui de somn sănătos, cocoșel fricos. Hai, Hero. Am plecat. Ne întoarcem cu stăpânii. Nu mai pot. Hai, hai, hai. Ce sunteți voi? Bărbați? Hai. Sau iemburi? Hai, hai, scapă cine poate. Hai, hai. Eu n-aș fi crezut niciodată că unui bărbaș ca mine să-i clățele dinții. Coana nebună cu frica de mână, fantome fricoase, păduri tenebroase, spaima anuase, spaima anuase. Fugim la grămadă, fugim la dar, vin la boala, mori de frică, mori de frică. Ne e rușine, dar este mai bine să o ștergem. Ne e rușine, dar este mai bine să o ștergem. Fugiți, fugiți! Să scăpăm, să scăpăm, să scăpăm, să scăpăm, să scăpăm! Haide, hai, hai, scapă cine poate! În ce hal am ajuns? Hai, hai să ne odihnim puțin. Nu, eu nu cred. Nu cred că era niciun monstru. De unde s-ar fi apărut? M-ați speriat degeaba. Să nu-mi spui mie, Goliat, dacă nu era de 5 ori mai mare decât mine. S-a stricat și petrecerea și mi-am pierdut și căminul. Las. Voi sunteți bărbați? Fricoșilor, slăbănogilor. Nu este nimeni în stare să se ducă să vadă cine ne-a ocupat casa și să-i cotonogească în bătaie? Aha. Ia să vedem cine este cel mai viteaz dintre voi. Ha, tăceți, hai, tăceți, băi. Când e vorba de briante și diamante, cu toții sunteți cei mai vitești tâlhari. Dar când trebuie să fiți bărbați, tăceți. Da, nu, să tragem la sorți. Da. Antante, dizemane pe, dizemane compane, antan, tu. De ce eu și nu bălbăitul? Da, unde? Ce? Bălbăitule? Unde? A dispărut. Unde? Băl, băl, băl. Băl, băit. Ce? Uite-l în tufiș. Ce? Mă strii, mă cheamă cineva? Unde umbli, mototolule? Unde umbli? Păi nu mă face pe mine tembel, că mă înfurii. Vivi e pe urmele noastre. Care Vivi, cretinule? Păi fa monstru! L-ai văzut? Păi habar n-aveți ce la Han. La Han e un cocomăgă-gă-gă-cucutusică. Un cocomăgă-gă-cucutusică? Ce-i asta? Spune odată, dar fără să te bâlbâi. Habar n-aveți ce e la Han. Monstru nepământeantă, smurdeteată, frică. Un cocomăgă-gă-cucutusică, cocomăgă-gă-cucutusică. Vreau să vă spun eu la o adică, nu mă mai faceți bâlbâi. Am fost destul de explicit. E o gură cu copite și din nas ies un plop. Hai. Gata. Acum liniștește-te. Am tras la sorți și am hotărât că trebuie să te întorci la Han. Eu? Păi eu n-am glou. N-am cartușe, șeful. De ce nu te duci dumneatu? Că ești că pe șef. Un șef nu se ocupă cu treburi așa mărunte. Atunci pornim cu toții, iar șeful stă în frunte. Bine că am ajuns acasă. Hai, intră, tată, intră. E beznă. Aprinde un chibrit. Păi, nu-ți caca. Vorbește mai frumos. Îl auzi, șeful? Nu scapără. Mai încearcă. Păi, ai reușit, hai. Șeful, aici nu-i pipi. Iar? Nu-i picior de monstru. Atunci să intrăm și noi? V-am spus eu că v-ați speriat degeaba. Ce-a fost asta? E în popo. Mă ție, nu ți-e rușine. E în pod? Șeful, eu zic să facem cale-ntoarsă. Ia uitați-vă pe afară. Pădurea e plină de lilii. Dar cine-i lilii? De licurici. Ăștia nu sunt licurici. Dacă nu sunt licurici, atunci sunt la. Sunt lanterne. Da. Pădurea e plină de polițiști. Toate ni s-au tras de la diamantul ăla. Cred că era blestemat. Predați-vă! Nu mai aveți nicio șansă. Sunteți înconjurați. Nătăraielor, din cauza voastră mi-am pierdut căminul și o să stau și la închisoare. Hai, ieșiți pe rând. Hai, pune-le la cea. Puneți-le că tu ce. Nu ne pune că... Iasă-mă! Patru prieteni uniți într-o vere, o vadă l-am dat ca să pe o putere. Iubim armonia, iubim libertatea, virtutea, dreptatea, am pedepsit hoția. Avem o mândrie ca noastră tărie, strălând prietenie. Quartetul a ieșit victorios. Uitați-vă, a venit și stăpânul meu. Da, Hero, după judecarea hoților, abia aștept să plecăm din nou la vânătoare. Uite, nici eu n-am venit singur. Abia aștept să te întorci la moară, că munca fără tine e o povară. Alfons! A venit și stăpânul meu. Și al meu! Stăpânii cuprinși de caința, regretăm și avem o dorință, pe măgar, pe cățel, pe cocoș, pe pisoi, să mă întorc cu drag acasă. Oh, și mie mi-e dor să torc lângă cuptor, Mio. Și eu mă întorc la moara mea natală. Băi, sigur, acum plecăm cu toții, dar ce facem cu hoții? Noi la picioare vă cer iertare, jucăm cu regrete să nu se repete tâlhăria, tâlhăria. Vrem penitență, dar mai cu clemență, vrem dezegare, că tare ne doare strâns în fudii, râsul lumii. Ne e rușine și de-aia vă cerem iertare, iertare. Ne e rușine și de-aia vă cerem iertare, iertare. Asta nu e treaba noastră. Nu, e treaba stăpânilor noștri. Ei vor judeca? Noi nu ne-am făcut decât datoria. Ați ascultat Muzicanții din Bremen, dramatizare radiofonică după Frații Grimm de Boris Petrov. Muzica, Alexandru Radighierov. Emisiune realizată în colaborare cu Teatrul de Copii și Tineret, Ion Creangă. Distribuția a fost următoarea. Anca Zanfirescu, Cocoșul Galus. Alexandrina Halic, Motanul Alfons. Boris Petrov, Câinele Hero. Florin Busuioc, Măgarul Marco. Monica Roman, stăpâna măgarului. Romeo Stavăr, stăpânul câinelui. Răzvan Ștefănescu, șeful tâlharilor. Ștefan Mareș, bâlbâitul. Marius Toma, Goliat. Marcela Andrei, Hangița. Redactor, Doina Pap. Asistența tehnică, Olimpia Popescu, Stella Botez, Florica Dănescu, Viorica Liche. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Simona Tudor. Regia tehnică, inginer Manuela Popescu. Regia artistică, Cornel Todea.